الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة عراف کی تقریباً 154 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 افراد کا انتخاب کیا اللہ ہمارے وعدے کے مقام کے لیے. ہوا یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے ان پر غضب فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 افراد کا انتخاب کیا کہ تم میرے ساتھ چلو اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جا کر ان بچھڑے والوں کی طرف سے عذر خواہی کرو، اور مطلب مغفرت وغیرہ طلب کرو، معافی طلب کرو. تو یہ سب کے سب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے. فلما اخذتهم الرجفة، پھر جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، یہ لوگ وہاں پر پہنچے تو اللہ کی طرف سے ایک زلزلہ سا نمودار ہوا اور یہ سب کے سب مر گئے. قالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایایا، اے اللہ اگر تو چاہتا تو انہیں اور مجھے پہلے ہی ہلاک کر دیتا. یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس تنہائی کے مقام پر آ کر جب یہ 70 افراد مر گئے تو یقیناً میری قوم میرے سے بدگمانی کرے گی کہ شاید میں ان کو دھوکے سے یہاں پر لایا اور میں نے ان کو مار دیا. اگر تجھے مارنا ہی تھا اے یا رب کریم تو وہیں پہ قوم کے سامنے ان کو بھی مار دیتا، مجھے بھی مارتا، تاکہ قوم جو ہے وہ دیکھ کر یہ سمجھ جاتی کہ اللہ کی طرف سے ایسا ہوا ہے تو وہ بدگمانی کا شکار نہ ہوتی. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا تھا، بے وقوفوں نے کیا تھا. ان ہی الا فتنتک، وہ تو صرف تیری طرف سے ایک آزمائش تھی. یعنی کہ یا رب کریم تو نے ان لوگوں کو مطلب اختیار دیا کہ تم بچڑے کی عبادت کرو نہ کرو، یہ گویا کہ ایک آزمائش تھی. ہماری قوم کے بے وقوف لوگ اس آزمائش پہ پورا نہ اترے، انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، تو اے اللہ تعالیٰ کیا تو ان کی وجہ سے ہمیں ہلاک کرے گا. تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، تو گمراہ کرتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے، یعنی سازمائش کی وجہ سے جس کو چاہتا ہے تو گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. یہاں پھر وہی بات اور وضاحت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف گمراہی کی نسبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات بندوں کے لیے سامان آزمائش مہیا فرماتا ہے، وہ اس آزمائش پر پورا نہیں اترتے اور ہلاک ہو جاتے ہیں. تو آزمائش پر پورا نہ اترنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے جبرا نہیں ہوتا بلکہ ان کا اپنا قصور ہوتا ہے، لیکن چونکہ آزمائش کا پیدا کرنے والا اللہ تعالی ہے تو گویا کہ ان کی اس گمراہی کا وسیلہ اور سبب وہ چیز بن گئی جس کو اللہ نے آزمائش بنایا تھا. لہذا اس وجہ سے اللہ کی طرف گمراہی کی نسبت کر دی جاتی ہے، ورنہ حقیقتاً وہ اپنی شامت اعمال کی بنا پر گمراہ ہوئے. انت ولینا، تو ہمارا مددگار ہے. فاغفر لنا، تو ہماری مغفرت فرما دے. وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. گویا کہ معاذ اللہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کوئی کلمات اعتراض نہیں تھے، اللہ کے فعل پہ کوئی اعتراض آپ نہیں کر رہے تھے بلکہ عذر خواہی تھی. ایک مطلب جو آپ کے ذہن میں بات آئی وہ معقول بات آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، کیونکہ اللہ کی مصلحتیں بہرحال بہت وسیع ہوتی ہیں، ہماری ذہنی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ یا رب کریم اگر ایسا ہوتا کہ ان کے سامنے ہلاک ہو جاتے تو یہ قوم بدگمان نہ ہوتی، اور اب مطلب یہ کہ یہ بدگمانی کا شکار ہوں گے تو ہم پر کرم فرما. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، بے شک ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. قال، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ عذابی اصیب بھی من اشا، میرا عذاب اس کو پہنچے گا جس کو میں چاہوں گا، یعنی جسے میں چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، میں فاعل مختار ہوں، کوئی مجھے اس پر روکنے والا نہیں ہے. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، ہر شے کو وسیع ہے. فسأكتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، تو ان قریب ہم ان کے لیے نعمتیں لکھ دیں گے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پھر ان کے عذر کو، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو ان کو پھر زندہ کیا تھا، جیسے کہ پیچھے واقعہ گزر چکا ہے اور آگے انشاءاللہ مزید آئے گا، انہیں زندہ فرما دیا. اور پھر اللہ تعالی نے کلام فرمایا کہ جو میری گویا کہ نافرمانی کرے گا میں اس کو عذاب دوں گا، اور اس عذاب دینے میں میں فاعل مختار ہوں، کوئی مجھے روک نہیں سکتا. اور پھر اس نے فرمایا کہ میری رحمت سب کو وسیع ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ابتداءً سب کو اپنی رحمت کی آغوش میں لیتا ہے، پھر یہ انسان کی شامت اعمال ہوتی ہے کہ اس رحمت سے منہ پھیر کر اپنے لیے گمراہی کے اسباب جمع کر دیتا ہے اور ہلاک ہو جاتا ہے. اور یہ بڑی پیاری بات اللہ نے بیان فرمائی، ہر بات پیاری ہے لیکن اس میں ایک بہت ہی پیارا پہلو ہے کہ فسأكتبها للذین یتقون، ان قریب ہم نعمتیں ان لوگوں کے لیے لکھ دیں گے کہ جو اللہ کے لیے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ ایمان شرط ہوئی، اس کے بعد جو نیک اعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا. ہمارے وہ بھائی اور بہن جو نعمتوں کی فراوانی کے لیے، رزق کی تنگی کو دور کرنے کے لیے وظائف کی تلاش کرتے ہیں اور بڑے بڑے وظیفے پڑھ کر بہت سارا وقت ان وظائف میں لگا دیتے ہیں، پھر نہ قرآن پڑھنے کی فرصت ہوتی ہے، نہ احادیث سمجھنے کی فرصت ہوتی ہے، نہ شرعی مسائل کو سمجھنے کی فرصت ہوتی ہے، وہ ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے وظیفے پڑھتے رہتے ہیں اور نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بہرحال. اور پھر اس طریقے سے ہزار ہا وظائف اختیار کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ضرور اس وظیفے کی وجہ سے ہمیں ملے گا، حالانکہ وہ نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں اور برے افعال بھی جاری رہتے ہیں اور صرف اس وظیفے پہ تکیہ ہوتا ہے. اگر واقعی کوئی اپنے روزی میں برکت چاہتا ہے، کیونکہ روزی میں اضافہ نہیں ہو سکتا، یہ اچھی طرح یاد رکھیے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنا بھی رزق کسی بندے کو دینا ہے وہ اس کی پیدائش سے پہلے لکھ دیتا ہے اور اللہ کے لکھے ہوئے میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. یہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آ کر اس کا رزق لکھ دیتا ہے، یعنی پوری زندگی میں اس کو کتنا ملے گا، یہ کتنا کھائے گا، یہ سب لکھ دیا جاتا ہے. اور ایک روایت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا. لہذا جو کہا جاتا ہے جی ہمارا رزق اضافہ ہو جائے، اضافہ نہیں ہو سکتا، ہاں یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے اس میں برکت کا ظہور ہو جاتا ہے، یعنی کم بھی اگر لکھا ہے تو وہ ہمیں زیادہ محسوس ہوگا، ایک احساس ہوگا، ایک برکت سی پیدا ہو جائے گی، دل میں شکوہ بیدار نہیں ہوگا، دل مطمئن رہے گا، بے قراری ختم ہو جائے گی، یہ ہو سکتا ہے، ورنہ اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا، جتنا اللہ نے تقسیم کر دیا وہ ضرور ہوگا. تو اب اگر کوئی مطلب چاہتا ہے کہ میرے رزق میں جو میرے لیے لکھا گیا ہے اس وہ مجھے آنا تو ملنا تو مل نہیں ہے، وہ تو ضرور حاصل ہوگا، لیکن میرے قلب کی جو اس کے ملنے میں دیر کی وجہ سے بے قراری ہے یا وہ جتنی مقدار میرے لیے لکھ دی گئی ہے اس مقدار پر میرا قلب راضی نہیں ہو رہا، تو بڑے بڑے وظیفے کرنے کے بجائے بہت آسان سا نسخہ ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑے، نمازوں کی پابندی کرے، قرآن عظیم کی تلاوت کرے اور علم دین سیکھے. اور علم دین کے حصول کے لیے قرآن، حدیث اور فقہ کی کتابوں کو بنیاد بنائے، کیونکہ یہ ہمارے لیے آخرت کی بہتری کے لیے عظیم ماخذ ہیں، اور ان سے اکتساب فیض کرے. تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ عنقریب ہم ان نعمتوں کو ان لوگوں کے لیے لکھ دیں گے جو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں. اور تقوی اور پرہیزگاری یقینی سی بات ہے کہ علم دین کے بغیر ممکن نہیں ہے. ایک شخص جس کو علم حاصل نہیں وہ نیکی کو گناہ، گناہ کو نیکی بنا دیتا ہے، کم علمی کی بنا پر، جہالت کی بنا پر. لہذا تقوی اور پرہیزگاری اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب آدمی علم دین سیکھے، تو اس سے ہمیں شغف رکھنا چاہیے. آگے مزید ان کی نشانیاں بیان فرمائیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سی نعمتوں سے نوازے گا، کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کریں گے جو نبی ہیں اور امی ہیں. یہاں نبی کی بات، نبی کا فرمایا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ لغت کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں نبی کا معنی لکھا ہوگا غیب کی خبریں دینے والا، یہ نبی کا معنی ہوتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے جو لفظ نبی کا انتخاب فرمایا، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ صفت مشبہ کا صیغہ جو استعمال فرمایا اس سے ہی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم غیبیہ سے نوازا ہے، تبھی ان کا یہ نام رکھا غیب کی خبر دینے والا۔ مصباح اللغات ایک لغت کی بڑی مشہور لغت ہے، عربی لغت ہے، اور اس میں عربی کا ترجمہ اردو میں لکھا ہوا ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو نبی کا معنی یہی لکھا ہوا ہے، اور دیگر بڑی کتابیں دیکھیں اگر آپ عربی ٹو عربک ہیں ان کے اندر بھی نبی کا معنی غیب کی خبر دینے والا۔ لہذا اس کا ترجمہ اگر یوں کیا جائے کہ وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کریں گے جو رسول غیب کی خبر دینے والا ہے اور امی ہے۔ امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہوتا، جیسے بعض لوگوں نے کیا ان پڑھ، معاذ اللہ، ان پڑھ تو جاہل کو کہتے ہیں، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جہالت کو اٹھانے کے لیے تشریف لائے ہیں، بلکہ امی کہتے ہیں ایسے شخص کو جس نے کسی سے کچھ نہ پڑھا ہو، بغیر پڑھے ہی اس کے پاس علوم ہوں، اسے کہتے ہیں امی۔ یعنی امی کا شرعی معنی یہ، ایک امی کا لغوی معنی ہے ان پڑھ جاہل، اور ایک امی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بغیر پڑھے جس کے پاس علم آ جائے، کسی سے اکتساب فیض نہ ہو۔ یہ امی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ کفار کے درمیان آپ 40 سال تک رہے، کفار آپ کی ایک ایک عادت سے، ایک ایک معمول سے واقف تھے، انہوں نے دیکھا کہ کبھی بھی یہ نبی کسی کے سامنے علم سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھے، اس کے باوجود 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا اور ایسا فصیح و بلیغ کلام کیا، جیسے قرآن عظیم کو نبی کریم نے بیان فرمایا، جس سے معلوم ہوا کہ ایک ذات ایسی ہے جو براہ راست آپ کو یہ آیات بھیج رہی ہے، وحی فرما رہی ہے۔ یقیناً جب کسی نے آپ کو نہیں پڑھایا تو اتنا فصیح و بلیغ کلام کیسے، تو یہ آپ کے حق ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی۔ تو یہ اللہ نے شاید فرمایا کہ وہ جو پیروی کریں گے رسول کی غیب کی خبر بتانے والے کی، اور اس نبی کی جو بغیر پڑھے لکھے ہے، یعنی کسی سے پڑھے لکھے بغیر ہی وہ سب کو جانتا ہے، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ جو پاتے ہیں اسے لکھا ہوا ان کے پاس تورات میں اور انجیل میں، یعنی اس نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ نبی کی صفات، یعنی وہ لوگ جو ان لوگوں کے پاس، یعنی اہل کتاب کے پاس تورات اور انجیل میں ان نبی کی صفات کو لکھا ہوا پاتے ہیں اور وہ لوگ رسول کی پیروی بھی کریں گے تو ہم انہیں نعمتوں سے نوازیں گے۔ یأمرہم بالمعروف، وہ انہیں نبی جو ہے بھلائی کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور انہیں برائی سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرے گا، ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر بری چیزیں، گندی چیزوں کو حرام کرے گا، ویدعو عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ اتار دے گا ان سے ان کے بوجھ۔ بوجھ کا مطلب یہ کہ جو پچھلی امتوں پر سختیاں تھیں احکام کے سلسلے میں، وہ سب کے سب اتار دے گا، والاغلال، اور ان کے گلے کے پھندے اتار دے گا۔ اس سے مراد بھی احکام شاقہ ہے، جو پچھلی قوموں پہ عبادات کی سختیاں تھیں اور احکام شاقہ تھے، یہ نبی جب تشریف لائیں گے تو آسان احکام بیان کریں گے، پچھلے تمام جو مشکل احکام تھے ان کو ختم کر دیں گے، التی کانت علیہم، وہ احکام جو ان لوگوں پر پہلے لازم تھے، یہ نبی ان سب میں آسانی اور تخفیف پیدا کر دیں گے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف اور ثنا خود قرآن نے بیان فرمائی، یعنی وہ نبی رسول ہیں، نبی ہیں، غیب کی خبر دینے والے ہیں، امی ہیں، نیکی کا حکم کرنے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرنے والے ہیں، بری چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا اور آپ کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہے۔ لہذا اگر کسی مجلس میں خاص طور پہ اہتمام کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا تذکرہ کیا جائے تو وہ محفل گویا کہ سنت الہیہ پوری کر رہی ہے اور باعث برکت ہوگی۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال اور حرام کرنے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے، وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرے گا، گندی چیزیں حرام کرے گا۔ اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو حلال فرماتے ہیں، حرام فرماتے ہیں۔ حقیقتاً حلال اور حرام قرار دینا تو اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحکم الہی اس حکم کو جو اللہ کی طرف سے آیا لوگوں کے سامنے ظاہر فرماتے ہیں، لہذا آپ کی طرف نسبت کر دینا بھی بالکل جائز ہے کہ یہ نبی جس چیز کو چاہیں حلال کر دیں، جس کو چاہیں حرام کر دیں۔ اور یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم اللہ کی رضا کے بغیر تو نہیں چاہیں گے، لہذا اس کلام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ بعض وقت یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ نبی جس چیز کو چاہیں گے حلال کریں گے، جس چیز کو چاہیں گے حرام کریں گے، تو کیا اللہ تبارک و تعالی جس چیز کو چاہے حلال کرے، جس چیز کو چاہے حرام کرے، ایسا نہیں ہوگا؟ تو کیوں نہیں ہوگا؟ ان میں بظاہر کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ حلال کرنا، کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ اللہ کی ہی طرف سے ہوتا ہے، اور اگر اس کی نسبت نبی کی طرف کی جا رہی ہے کہ نبی حلال کرتے ہیں نبی حرام کرتے ہیں، تو ایک تو عین قرآن کے مطابق، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال یا حرام اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رضا کے مطابق کرتے ہیں۔ لہذا ان دونوں میں بظاہر کلاموں میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یہ بھی ایک نبی کی طرف نسبت کی کہ یہ نبی ان سے وہ بوجھ تمام کے تمام اتار دے گا، گلے کے پھندے سب اتار دے گا جو ان پر پہلے لازم تھے، یعنی احکام شاقہ، سخت تکلیفیں، کہ مثال کے طور پہ بنی اسرائیل پہ لازم تھا اگر وہ گناہ کرتے تھے تو اس کی سزا فوراً ان کو ملتی تھی، اگر کپڑوں پر پیشاب لگ گیا یا کھال پر پیشاب لگ گیا تو کپڑا کاٹنا پڑتا تھا، کھال کو وہاں سے چھیلنا پڑتا تھا، اتنی سخت مشقت۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں جو احکام ملے وہ انتہائی آسان ملے۔ فالذین آمنوا بہ، پس وہ جو ایمان لائیں گے، ان کے ایمان لائے اس پر، یعنی اس نبی پر، وعزروہ، اور اس نبی کی تعظیم کریں، ونصروہ، اور اس کی مدد کریں، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کریں اس نور کی جو اس نبی کے ساتھ نازل کیا گیا، یعنی قرآن، اولئک هم المفلحون، یہ ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ بہت توجہ طلب بات ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لے کر آئیں، وَعَزَّرُوهُ، اور اس کی تعظیم کریں، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی امداد کریں، مدد کریں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ نبی کی تعظیم، یہ تعظیم الہی کے منافی نہیں ہے، اور معاذ اللہ اس میں شرک کا کوئی شائبہ نہیں ہے۔ جیسے بعض اوقات یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ اللہ کی تعظیم کی جائے پھر نبی کی بھی تعظیم کریں، تو تعظیم کرنے میں ایک شرکت سی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کی تعظیم معبود حقیقی کے اعتبار سے ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم محبوب الہی ہونے کے اعتبار سے ہے، اور نبی کی تعظیم کا حکم اللہ نے خود بیان فرمایا، اور جو نبی کی تعظیم کریں گے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ لہذا نبی کی تعظیم کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں، اور یہ تعظیم کا حکم مطلقاً ہے، چاہے آپ نماز میں تعظیم کریں چاہے نماز کے علاوہ، کوئی شرک ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو چیز نماز کے علاوہ شرک ہے وہ نماز میں بھی شرک رہے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے علاوہ تو شرک ہو، نماز کے اندر تو شرک ہو جائے اور نماز کے باہر وہ چیز بالکل جائز ہو جائے، یہ قاعدہ قانون تو آج تک کہیں نظر نہیں آیا۔ لہذا اگر کوئی نماز میں جیسے التحیات پڑھ رہا ہے اور اس نے کہا السلام علیک ایہا النبی، اے نبی آپ پر سلام، اور اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پیدا ہوئی، تو معاذ اللہ یہ کوئی اس میں شرک کا شائبہ نہیں ہے، اور یہ منافی تعظیم الہی نہیں ہے۔ یعنی یہ گمان نہ کیا جائے کہ معاذ اللہ دیکھیں نماز میں تو اللہ کی تعظیم ہونی چاہیے تھی، اللہ کی تعظیم کی طرف توجہ ہونی چاہیے تھی، اور اس طرح نبی کی طرف یہ توجہ ہو گئی۔ تو اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو آپ یہ دیکھیے، جب ہم قرآن پڑھیں گے اس میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم پر مشتمل کلمہ ہے، یعنی آپ کے اوصاف بیان کیے ہیں، فضائل بیان کیے ہیں، جب ان کو قرآن میں پڑھا جائے گا، نماز میں قرآن پڑھا جائے گا، تو یقینی سی بات ہے تعظیم کا خیال دل میں آئے گا۔ اسی طرح جب التحیات پڑھیں گے تو السلام علیکا یو نبی، نبی کو سلام کر رہے ہیں، تب بھی تعظیم کا ہی دل میں خیال آئے گا، کیونکہ دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تعظیم یا توہین، تو یا تو تعظیم ہو یا توہین ہو، بیچ میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ تعظیم اور توہین سے دل کو خالی کر لیں، کیونکہ اجتماعی ضدین بھی محال ہوتا ہے، ارتفاع ضدین بھی محال ہوتا ہے۔ تعظیم اور توہین ایک دوسرے کی ضد ہیں، نہ ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں نہ ایک ساتھ ختم ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ یہ تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا اسلوب اختیار کیا گیا، ایسا طریقہ دیا گیا کہ نماز میں نبی کی تعظیم کا خیال آئے، تو یہ منافی تعظیم الہی نہیں ہو سکتا۔ اس پر انشاءاللہ زندگی رہی تو مزید بھی کلام کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔